złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 29 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku będzie można składać w formie elektronicznej wnioski na świadczenia 500+ na każde dziecko. Przed jednym z marketów na łódzkim Radogoszczu stanęła lodówka społeczna. Lato z Radiem Festiwal 2019 rozpoczęty. To największa niebiletowana impreza muzyczna w Polsce. Od poniedziałku 1 lipca będzie można składać w formie elektronicznej wnioski na świadczenia 500+ na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodziców czy opiekunów. Do wyboru mamy trzy drogi, w tym bankowość elektroniczną, mówi Magdalena Suduł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. To jest dogodna forma dla osób, które obsługują swoje rachunki bankowe online, czyli w sposób elektroniczny. Za pośrednictwem systemu Empatia, tu musimy dysponować elektronicznym podpisem lub profilem zaufanym, aby dokonać autoryzacji złożonego przez nas wniosku. Można też ten wniosek złożyć za pośrednictwem ePUAP-u, czy też platformy usług elektronicznych ZUS. I tu w tym przypadku również musimy dysponować profilem zaufanym. A wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia. Przed jednym z marketów na łódzkim Radogoszczu stanęła lodówka społeczna. To miejsce, w którym mieszkańcy mogą podzielić się z potrzebującymi nadmiarem żywności. Nie chodzi tylko o wsparcie bezdomnych. W Łodzi jest wiele osób, które żyją na krawędzi biedy, mówi pomysłodawca akcji Piotr Kowalski ze Stowarzyszenia Chleba Naszego. Chcielibyśmy, żebyśmy nie tylko my zaangażowali się w tę pomoc, ale aby lokalna społeczność osiedlowa włączyła się w to, zostawiając w tej lodówce właśnie coś, co jest potrzebne do jedzenia, ale nie tylko, może również informując nas o potrzebach konkretnych ludzi. Lodówka działa na zasadzie wymiany żywności. Pozostawione produkty powinny zawierać przynajmniej orientacyjną datę przydatności do spożycia. Grupa parlamentarna eurosceptycznej, faszyzującej niemieckiej partii AfD zarezerwowała na wczoraj w jednym z hoteli w Szczecinie salę konferencyjną, by zorganizować zamknięte zebranie partyjne. W ostatniej chwili hotel odwołał rezerwację zarówno sali, jak i wcześniej zarezerwowanych pokoi. Partia AfD, mając trudności z wynajęciem sali w Niemczech, postanowiła swoje zamknięte zebranie zorganizować w Polsce. Na miejsce wybrano szczeciński hotel Radisson Blue. Zebranie się nie odbyło, bowiem w ostatniej chwili wszelkie rezerwacje odwołano. AfD zamknięte partyjne zebranie musiało zorganizować w jednej z sal Bundestagu w Berlinie. Rzecznik prasowy AfD Christian Lüth zapowiada wystąpienie przeciwko polskiemu hotelowi na drogę prawną. Partia będzie domagać się odszkodowania. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Największa niebiletowana impreza muzyczna w Polsce rozpoczęta. Lato z Radiem Festiwal 2019 zainaugurował koncert Włodek Pawlik Trio z aranżacjami dzieł Moniuszki z bestsellerowej płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Po nim zagrał zespół Kapela ze wsi Warszawa. Muzycy wspominali koncert w stolicy Tatr. Naprawdę było fajnie. Piotr Gliński, dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo nam się dzisiaj świetnie grało, publiczność dopisała, świeże powietrze, piękne troszkę ochłodzenie, wspaniałe dogrania. Bardzo dziękujemy za ten wieczór. Ewa Wałecka, fajnie było. Tutaj akurat scenka jest mała, my w sumie jest nas dużo, ale lubimy grać jak jest ciasno, bo wtedy jakoś tak lepiej czujemy siebie nawzajem. Przynajmniej mówię za siebie. Paweł Mazurczak, koncert bardzo energetyczny, bardzo dobrze nam się grało, nawet czasami zbyt energetycznie podchodziliśmy do sprawy. Ale myślę, że było ok. Nie już dziś na portalu Polskiego Radia dostępny będzie streaming kolejnych wydarzeń festiwalowych. Z festiwalowych miast nadawane są też audycje z udziałem publiczności. Dziś będzie to Zapraszamy do Trójki i Markomania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 13 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Bez opadów będzie pogodnie. W dzień najcieplej na Pomorzu, tam 31 stopni, a 30 w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. I właśnie dla tych miejsc synoptycy wydali ostrzeżenia 1 stopnia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Thank you.

pojawi na festiwalu Open Air. I rzeczywiście pamiętam, że ubiegły rok był taki, że ci polscy artyści wreszcie zaczęli pojawiać się w tych najatrakcyjniejszych porach festiwalowych i też na dużych scenach. I spoglądając na program tegoroczny, no to jest tendencja, która się rozwija. To chyba najbardziej świadczy o tym, że ta nasza polska scena w żaden sposób nie powinna się ukrywać przed zagranicznymi artystami, tylko gdzieś na równi organizuje się takie wydarzenia. Ja wiesz, mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie związane z moim wyjazdem. Nie to, że chcę się pochwalić, ale byłem na Sycylii. Zwiedziłem tę Sycylię bardzo gruntownie. I powiem ci, że bardzo mało słyszałem tam w stacjach radiowych czy na ulicy muzyki włoskiej. Tylko wszędzie dominowało takie straszne latino, wiesz, takie to tam typu z... nie wiem, jak to się nazywa, taki jest hicior, co to... Despacito masz na myśli? A, Despacito, takie Despacito podobne. I taki beat tam powiedzmy 86, 89, takie umpa umpa plastikowe wszystko, iTunes i wiesz, i w ogóle autotune i w ogóle takie tam typu rzeczy. Przyjechałem do Polski i pierwszą rzeczą, którą usłyszałem na lotnisku, to był Tede. Mhm. Więc jakoś tak mi się fajnie po prostu zrobiło, że u nas jednak no, ta muzyka lokalna jest wspierana, że to jest takie spostrzeżenie człowieka, który przez chwilę wyjechał i wrócił do tego kraju. Ja akurat, Hirku, mam tutaj odwrotne w tym momencie wrażenie, bo jako, że jestem po festiwalu muzycznym w Hiszpanii, po Primaverze, która jest kolebką przecież takiego brzmienia latino, o którym mówisz, to czuję się jak najbardziej z nim zaprzyjaźniona i zaznajomiona w tym momencie i w żaden sposób nie przeszkadza mi to, że tego latino jest tak dużo. Zresztą na Openerze też będzie można usłyszeć takich artystów, bo przecież Rosalía czy J Balvin to już zagraniczni, więc będzie też ten smaczek. Dobrze, to spodziewam się, że wystąpi na przykład Soku w wersji latino. Dobrze, to teraz będzie artysta, który gościł u naszej audycji, Emil Blef. Checkpoint Charlie. Ja płonę, płonę, checkpoint Charlie, ja płonę, płonę, checkpoint Charlie, ja płonę, płonę, checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Powiedz, ile jest pragnień w nastoletnim ciele. Wiem, że ile bym sobie nie przypominał, to i tak się nie wstrzelę. Ale jeśli zrobić dziurę taką aż po szkielet, ulotnią się, a wraz z nimi cele. Aha. Padł strzał, padł on, nie padł tylko system. Na oczach świadków trwa makabryczny występ. Padł strzał, padła ona, nie padł tylko reżim. Obserwują w sieci, ale nikt nie wierzy. Ile trzeba pragnień, żeby przebić dziurę z nienawidzonym przez tych, którzy pragną wolności murze. Tak wielką, żeby dostrzec horyzont i poczuć, jak endorfiny wybierają kortyzol. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Stał w bramie, czuł, że może tam dobiec. Serce waliło jak w tylu snach, gdy osiąga ten obiekt i pobiegł. Pod nogami miał ziemię niczyją, liczył, że tym biegiem w tyle zostawi życie. I tak było. I gdy czuł już, jak w tej grze o życie sięga po checkpoint Charlie. Jego imię to Peter, usłyszał salwy, potem upadł z impetem, a gapie wszyscy zamarli. Nikt jeszcze nie znał imienia. Ale widzieli pragnienia i cele, jak uciekają przez ranę, taką aż po szkielet. Ile trzeba ognia, by pragnienia strawić? Podziały żądają ofiar wśród transparentów, chcących je wyjaskrawić. I nieważne, czy to w pełni rozumie, ważne, że razem z innymi łatwiej jest ideę unieść. Idzie w tłumie, ramię w ramię, dumnie. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Klimatyzacja wysiadła, więc ona też z samochodu instynktownie ruszyła, gdzie głośni krzyczeli wotum. Szereg się równał jako krzyki na ustach. Niebieskie dżinsy i perłami wysadzana chusta. Nie pojawił się sygnał, czy chociaż zło wrogi alert. Miała na imię Neda, a tłum się rozpadł po strzale. Upadła z raną głęboką po szkielet. Próbowali zatrzymać pragnienia w ciele. Tamowali, przykładali swe dłonie. Powiedziała tylko ja: płonę, płonę. Checkpoint Charlie,

niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze, móc zbudować. Coś przemija, jak uroda. Gra jak sushi, jest surowa. Niemożliwe jest nasze wspólne życie. Jak egzystencja na słońcu. Ulatujesz tak jak dusza na końcu, ale nadal. No i co powie na ten temat słuchaczka urodzona w latach 90. Parę kwestii się wyjaśniło. Nie był to pierwszy odsłuch mój tego utworu, także miałam okazję już słyszeć ten singiel zapowiadający płytę pod innym PZ-a. Tak, muzyka współczesna. Taki będzie tytuł tej płyty, nawiązujący do poprzedniej dyskografii, ale jednocześnie chyba po tym bicie Auera, który tutaj słyszeliśmy, też dosyć klarownie ustawiający nas w tej kategorii, że PZ będzie, a właściwie pewnie już nagrał płytę klubową po prostu. Wiesz co, ja to już mam takie wątpliwości, co jest muzyką klubową, a co nie jest. Ale to wiesz, ja stary jestem, więc mogę się jakoś tam pomylić. Musimy trochę pochodzić po klubach, Hirek, i tak wtedy ci się rozjaśnią kwestie. Wiesz co, to co ja gram w klubach, to już jest takie bardzo oldschoolowe. W klubach emeryta. Tak. Żart. Wychodzę ze studia. Proszę Państwa, dobrze. Dobry wieczór, Wojtku. O, zmienię dobry temat. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Wojtek Mazolewski jest dzisiaj naszym gościem. Bardzo cię serdecznie witamy i dziękujemy, że przybyłeś do nas. I od razu chcę powiedzieć, że z płyta, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, to po pierwsze nie jest jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie, ale zaskoczenie, że ona jest aż tak wspaniała. Bo ty kiedyś puszczałeś mi fragmenty tego albumu, jeszcze jak byliśmy w projekcie Start Nagranie, i pokazywałeś mi, że pracujecie z Johnem nad tym albumem, jakieś fragmenty tych utworów, i miała to być płyta punkowa i jest punkowa, a ja bym powiedział więcej, punkowo, nowofalowo, jazzowa, ale w takim rozumieniu klimatu takiego nowojorskiego, który jest kiedyś z cudownego, który stworzył Bill Laswell i muzycy mu podobni. To jest tak, ten gang cały. I ta muzyka... Downtown. Tak, i ta muzyka gdzieś tam wokół tego wszystkiego krąży. No ale to ty masz być gościem tego spotkania, a nie ja. Ja tu się rozgadałem po prostu do niewiarygodnych rozmiarów. Zatem, skąd w ogóle pomysł na waszą współpracę? Z życia. Pomysł na płytę Filozofia, bo taki nosi tytuł, wziął się po prostu z naszego życia. Zaprosiłem Johna po tym, jak zobaczyłem go po raz kolejny, spotkaliśmy się po prostu w jakichś różnych okolicznościach, wpadaliśmy na siebie i ja zaprosiłem go na płytę Chaos Pełen Idei. A że to był jeden z ostatnich artystów, których zaprosiłem, to nie zdążyłem już przygotować utworu, a po tym, cośmy jakby mieli okazję ze sobą porozmawiać, pograć wcześniej, to miałem poczucie, że być może jemu się spodoba coś takiego, że spróbujemy to zrobić w studio. No i jeżeli nam nie wyjdzie, to utworu na płycie nie będzie, ale to, że się spotkamy na 3 godziny, to i tak przynajmniej sobie pogramy. Okazało się, że ten utwór nam się udał i byliśmy z niego bardzo zadowoleni. Mówię o kompozycji Polish Girl. I się okazało, że John jest bardzo otwarty na to, żeby jeździć z nami na koncerty. Więc na wszystkie koncerty prawie Chaos Pełen Idei, które miały miejsce, i to w jakichś studiach radiowych, czy na festiwalach, czy w klubach, zapraszałem go i okazało się, że jemu się trochę wydawało, że on wejdzie, zaśpiewa piosenkę i schodzi. Jak na festiwalu, i to teraz, jak robiliśmy wywiady, to on mi to przypominał, że ja mówię, nie, zostań na scenie. Jeszcze chwilę, co ja mam robić? No, coś rób co chcesz. Graj. Graj co chcesz, rób co chcesz. I się okazało, że go to poniosło, że w to wszedł, że mu się to spodobało, że energia po takim zdarzeniu jest tak duża, jest taki skok adrenaliny, takiego fanu, po prostu, że coś zdarzyło się, czego się nie spodziewałeś i że naprawdę mieliśmy ogromną radość, po prostu, że dajemy coś sobie, że coś się wydarza w naszym życiu, czegośmy się nie spodziewali. I po zagraniu kilkunastu koncertów stwierdziliśmy, że po pierwsze też się zakolegowaliśmy po prostu i stwierdziliśmy, że miło będzie na przykład spotkać się w domu też i pograć na gitarach, co będzie jak zagramy we dwójkę, tylko bez mojego zespołu, bez pomocy innych muzyków. No i teraz drugi, trzeci, czwarty i tak nam się to spodobało, że nagle się okazało, że my już mamy tam po czterech spotkaniach 10 kawałków nagranych na rekordery różne. Czy jakichś szkiców, ale że jesteśmy zadowoleni w ogóle za każdym razem, kiedy łapiemy instrumenty, od razu jakby oddajemy się takiemu żywemu, spontanicznemu graniu i to się nam podoba i to bardzo szybko łapie pewne takie ramy kompozycji. Okazało się, że nasze doświadczenia jakby bardzo mocno ze sobą się współgrają. Tak. Wiesz co, ja bym ci przerwał, Wojtek, przepraszam, bo chciałbym, żebyśmy posłuchali pierwszego nagrania, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to dla tych Świetnie. Słuchaczy, którzy jeszcze nie słyszeli tej płyty, a później do tej rozmowy wrócimy, bo jest ktoś, kto znakomicie uchwycił tę waszą współpracę i tę chemię pomiędzy wami, czyli Jacek Poręba, ale chciałbym o tym porozmawiać troszkę Super. Później. Wojtek Mazolewski jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o jego wspólnym projekcie z Johnem Porterem i postanowiłem rozpocząć od tego utworu muzycznie nasze spotkanie, dlatego że chciałbym zburzyć trochę tę twoją teorię, że to jest płyta punkowa. Dlatego że ja uważam, że to jest z jednej strony spotykają się takie dwie jakby podwójne wasze charaktery. Z jednej strony punkowcy, ale z drugiej strony hippisi. To jest utwór stricte hippisowski, gdzie, wiesz, jak sobie włączysz, to gdzieś ci tam pogrywa. Marta akurat nie zna tych nagrań, ponieważ za późno na świat przyszła, ale pogrywa ci na przykład solówki z płyty Derek and the Dominoes. Gdzieś tam hippisowski takie bardzo. Duane Allman, którego już nie ma z nami, gdzieś tam sobie wiesz, spokojnie, wiesz, mógłby w tym klimacie wycinać, wiesz, te partie gitarowe. I to wszystko gdzieś tam nagle wyjawicie mi się jako tacy dwaj demoni, którzy stają w tych takich szatach hipisowskich, gdzieś tam sobie, wiesz, coś tam palą i w ogóle wokół miłość, piękne kobiety, zieleń i jest wesoło. No, bardzo celnie to opisałeś, zgadzam się. Po pierwsze dlatego, że ja w ogóle nie twierdzę, że to jest płyta punkowa. To gdzieś paru dziennikarzy podchwyciło to, że jest to jakiś dla mnie powrót, być może, wiesz, do moich początków, ale zgadzam się. Dla mnie to jest bardzo eklektyczna płyta w ogóle i na pewno bardzo hipisowska w podejściu, dlatego że gdzieś tam to tak pół żartem, pół serio, ale gdzieś tam też trochę na serio. Że myśmy w trakcie tego spotkania, wspólnego bycia ze sobą i tak dalej, mieli takie poczucie, że znamy się od lat z Johnem. I nawet utkaliśmy sobie taką teorię, że w połowie lat 70. podczas którychś szalonych hipisowsko-rock'n'rollowych imprez w Londynie musiałem źle skończyć i zakończyć swój żywot. I urodzić się jeszcze raz w 76 w Gdańsku, a wtedy to John parę lat później poczuł to i postanowił przeprowadzić się do Polski. I takżeśmy błądzili, w końcu spotkaliśmy się, ale musieliśmy znać się wcześniej. Coś takiego jest, czasami jest tak, mówi się, że to stare dusze albo coś takiego mamy w sobie, że jak trafiliśmy na siebie, to mamy poczucie, że jesteśmy bratnimi duszami. A to jest też bardzo takie, powiedziałbym, hipisowskie, otwarte, new age'owe myślenie trochę, nie? To jest bardzo hipisowski utwór. Orange Sunshine i ten tytuł jest wzięty w ogóle z... Tak nazywał się kwas w Londynie, który w czasach Johna rządził. I John nawet opowiadał historię, jak siedział na drzewie właśnie pod wpływem i oglądał koncert Stonesów w Hyde Parku. Także to jest wszystko połączone, naczynia, wiesz, trafiasz w sedno w jakimś sensie. Mhm. To teraz chciałbym wrócić, a Marta, bo ty masz pytanie, przepraszam, bo cię zdominowałem. Ja się właściwie zastanawiam też na tym, może rzeczywiście z perspektywy osoby, która od trochę późniejszego etapu śledzi to, co się dzieje w muzyce, na ile dzisiaj sytuacją naturalną jest to, że można sobie pozwolić na taki komfort tworzenia. Co ma wyjść, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to nic się nie stało, ale jak wyjdzie, to bardzo dobrze. Czy jednak udaje się odciąć od jakiejś takiej presji, że dobrze by było doprowadzić te nasze wspólne godziny do jakiegoś konkretnego tworu, w tym przypadku płyty oczywiście. Znaczy ja uważam, że to jest jedyna droga słuszna i trochę nie można inaczej. Z muzyką, jak z życiem, jak z miłością, nie możesz tego udawać. Nie możesz udawać życia, nie możesz udawać miłości, nie możesz udawać muzyki. Moim zdaniem nawet mnie nie interesuje jakby produkowanie jej jako produktu, który zarabia. Choć wiem, że to istnieje, oczywiście istniało już nawet w latach, które najbardziej kocham, w 60-tych, 70-tych, ale jednak artystów, którzy do mnie do dziś przemawiają, płyty były robione poza tym. Czyli tak jak tutaj rozbrzmiewało coś a la Jimi Hendrix na przykład i to byli ludzie wolni od tego. Tak naprawdę dookoła nich bardzo często ludzie bardzo dużo zarabiali, a oni chcieli zarabiać tylko tyle, żeby móc w stanie zrobić sobie studio albo nagrać po prostu następny album. To oczywiście fajnie, jeżeli idzie w parze i masz wokół siebie ludzi, którzy pomogą ci zadbać o to, żebyś nie skończył na ulicy. Tak jak to było też trochę, też może trochę przesadzone, ale w przypadku, nie wiem, Roberta Brylewskiego i tak dalej, gdzie ludzie dawali bardzo dużo swoją twórczością, nam wszystkim dawali dużo z siebie, ale gdzieś zabrakło tego elementu takiego życiowego. I oczywiście marzy mi się, żeby te dwie rzeczy zawsze były w takim jakimś zdrowym yin-yang, jakiejś równowadze, w jakiejś harmonii, bo szkoda, kiedy artyści odchodzą zapomniani, wiesz, nie w takiej formie, w jakiej mogliby być i tak dalej. Więc warto o tym pamiętać, ale robiąc muzykę, znaczy, ale żeby się utrzymać albo przeżyć, nie można robić muzyki. Znaczy, to się robi tylko dlatego, że musisz. W jakimś sensie to jest przymus. Taki, który po prostu z ciebie wypływa. I oczywiście są do tego czasami sprzyjające warunki, ale też one najprawdopodobniej zachodzą, bo tak poprowadziłeś swoje życie. Takich dokonałeś wyborów i tyle dobrych albo złych rzeczy w życiu zrobiłeś, że jesteś w tym punkcie, w którym jesteś. I na przykład dla mnie wydaje mi się, że to nasze spotkanie z Johnem było takim bardzo dobrym warunkiem, że nam się udało to szybciej zrobić być może niż gdyby każdy z nas siedział tylko i wyłącznie nad swoim. Tak po prostu ten ping-pong intelektualno-dźwiękowy był tak szybki. A radość, wiecie, radość w ogóle, przeżywanie radości, pozwalanie sobie na to jest bardzo zdrowe. Jest im więcej pozytywnych wrażeń, tym więcej pozytywnych zdarzeń. I pielęgnowanie tych mikromomentów, takich, wiesz, wspaniałości, jakiegoś kosmosu, dotknięcia, jest czymś, co cię po prostu pcha do przodu, co pozwala ci wejrzeć głębiej i dalej. Wojtek, ale ty jesteś człowiekiem, który tutaj wykazał się dosyć dużą skromnością, a ja muszę państwu powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie doszło do tej waszej współpracy z Johnem, ponieważ tak jak sam powiedziałeś, John chciał sobie pograć z tobą. Czyli macie w sobie coś, co jest kwintesencją tak naprawdę muzyki, czyli improwizowanie, czyli dżemowanie, bawienie się tą muzyką, bo muzyka czemuś służy. Muzyka służy zabawie, przekazywaniu pewnych treści. I tak było od zawsze, tak jest i tak będzie. I w momencie, kiedy tylko traktujemy to jako produkt marketingowy, który możemy sprzedać i zarobić na tym kasę, to tak naprawdę sztuka się kończy. I to jest jedna rzecz, ale mam nadzieję, że się nie pogniewasz na mnie za to, co teraz powiem i ujawnię nasze takie prywatne relacje. Otóż Wojtek notorycznie buszuje po moich case'ach z płytami i jak tylko coś znajdzie, to po prostu natychmiast zrobi sobie fotki i też należy do tych ludzi, którzy jak jeżdżą do Londynu, to chodzi po second handach i diguje tam, czyli szuka po prostu nowych płyt. I to tylko świadczy o takiej miłości do muzyki. Bez miłości do tej muzyki tak naprawdę niczego się nie stworzy. Ani ty jako artysta, który ją tworzy, ani my jako DJ-e radiowi, którzy ją prezentują. Bo my wybieramy spośród iluś tam set nagrań, które do nas przychodzą, czy też my sami je znajdujemy, te, które pojawiają się na antenie, dlatego one nie są przypadkowe. W związku z tym, że dziś dosyć dużo pogadaliśmy i żeby nie było tych przypadkowych nagrań, to kolejny utwór z płyty Mazolewski Porter. Oh, no. To jest filozofia Wojtka Mazolewskiego i Johna Portera. No właśnie, powiedz jeszcze trochę więcej o tej filozofii waszej warstwie tekstowej. Słuchajcie, znaczy przede wszystkim naszą filozofią taką, wiesz, w spotkaniu było szukanie pewnej mądrości w samym sobie. We własnym doświadczeniu, w tym i nie dawania żadnej rady ani sobie, ani nikomu, bo nie uważamy, że mamy do tego jakieś specjalne predyspozycje, tylko bardziej zwrócenie uwagi na ważne momenty i na pewną uważność w życiu w ogóle. Czy uważasz, że ludzie potrzebują w dzisiejszych czasach jeszcze czegoś takiego, żeby ktoś dzielił się swoimi mądrościami i żeby przekazywał im takie swoje przemyślenia? No dlatego mówię, że w zasadzie chodzi o to, żebyś szukał tej mądrości swojej. I jak sama nazwa wskazuje, po prostu kochamy mądrość, w jakimś stopniu występujemy przeciw głupocie i to mówimy jakby bardzo otwarcie, że rzeczywiście nie jest nam ona do niczego potrzebna, a że pewien rodzaj i każdy znajduje inny dla siebie poszukiwania harmonii, poszukiwania sposobu na życie, poszukiwanie i wiem, że to brzmi banalnie, bo słyszałem to w wielu wywiadach i sytuacjach, ale znajdowanie jakby dla samego siebie tego, czym jest życie. I o tym są tak naprawdę teksty. Są głównie o miłości, bo wiesz, są, jak to powiedział Quincy Jones, są dwie najważniejsze rzeczy w życiu. I miłość i muzyka. A muzyka to jedyne uczucie, które możemy usłyszeć. Marta, masz pytanie? Właściwie w nawiązaniu do tego, o czym teraz mówisz i też do naszej rozmowy jeszcze przed utworem, chciałam zapytać ciebie o to, czy jest taka wartość albo jakaś taka lekcja najważniejsza dla ciebie, którą wyciągnąłeś z tego czasu spędzonego wspólnie z Johnem Porterem podczas nagrywania. Nawet nie chcę mówić nagrywania, ale tego czasu grania, bo właściwie myślę, że tak warto to nazywać. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Utwierdziłem się w tym, że muzyka to energia, to wibracje, w które po prostu musisz się dostroić, być na to otwarty, że to zależy od jakości twojego życia, od jakości twoich myśli, od tego, jak się do tego przygotowujesz. Co chcesz tak naprawdę w tym wszystkim dać? I jaką energię dają ci inni też. Tak, absolutnie, ale przede wszystkim musisz zawsze zaczynać od siebie, że to też jest bardzo ważne i zauważyłem chyba jeszcze mocniej niż wcześniej przy płytach Polka, które produkowałem, czy Chaos Pełen Idei, że bardzo zależy mi na tym, zanim zaczniemy nawet grać, żebyśmy się skomunikowali ze sobą, żebyśmy jakby wiedzieli, o co nam chodzi, żebyśmy byli na siebie otwarci, żebyśmy byli szczerzy wobec siebie, żebyśmy w ogóle byli prawdziwi. I wtedy, kiedy w takim jak poczuciu bezpieczeństwa z kimś, takiej pewnej bliskości, zaczynasz grać, to rzeczywiście wszystko może wydarzać się bardzo szybko. I to po raz kolejny przeżyłem i to doświadczenie bardzo mocno we mnie się zakorzeniło i jakby na wtóry je po prostu zrozumiałem. Ale od innej strony. Pracując z kimś innym, pracując też z kimś starszym. Myślę, że tak już po parę miesięcy po nagraniu płyty, kiedy to widzę, kiedy teraz zaczęliśmy koncertować, kiedy rozmawiamy też o tym, jakie to jest i ile nam się udało w ogóle wokół płyty zrobić tego, co chcieliśmy, to mam takie poczucie, że jeszcze długo będę korzystał z tych doświadczeń, że to mi bardzo dużo dało. Nie tylko muzycznie, też życiowo. Ale to dzięki temu, że po prostu otworzyliśmy się na na bycie ze sobą i uczenie się też po prostu jako koledzy. This is a story. Story. I'm pretty as a snake, she is. My kiss is as sweet indeed. And I put demons in your whiskey to drag you out of your sleep. There's a lot of semen in this mystery. A lot of voices in which to drown. Dobrze, jak Wojtek się samochodem jeździ? A dziękuję, bardzo dobrze. Tak, Wojtek jest znanym kierowcą, nie piratem radiowym, znanym kierowcą i miłośnikiem dobrych aut, które mają swój styl. A propos stylu jeszcze, to chciałem wrócić do czegoś, o czym już dzisiaj zaczynaliśmy rozmowę, czyli do Jacka Poręby, autora zdjęć, które ukazały się zarówno na płycie, to jego wszystkie fotki, jak również zdjęcia promujące wasz projekt. I muszę się przyznać, że znam Jacka bardzo długo. To jest człowiek, który po prostu wytwarza tak nieprawdopodobną energię i tak potrafi cię zachęcić do tego, byś przed obiektywem był sobą, że niewielu jest takich fotografików, którzy potrafią to robić. Jacek właśnie potrafił uchwycić tę waszą synergię, czyli tę relację pomiędzy Johnem i tobą, tę pracę, potrafił pokazać tak naprawdę wszystko to, co między wami tam się gdzieś zaczęło dziać. Powiedz, jak wy patrzycie na współpracę z Jackiem Porębą? Bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo to ważny element czasami, żeby pokazać również, jak powstawała płyta. I Jacek zrobił to z wielką pasją i czując, jakie to powinno być. Po prostu przyszedł i nas podglądał. Najpierw jakby starał się być niewidoczny, bo chcieliśmy, żeby nie dokumentowaliśmy poza dokumentacją audio naszych spotkań wcześniej, bo czuliśmy, że ta intymność buduje nam siłę. I nie chcieliśmy nikogo na początku do tego wpuszczać. Myśmy półtorej roku z Johnem spotkali się tylko we dwójkę. Dopiero później zagraliśmy kilka sekretnych koncertów, trochę z perkusistą, trochę w duecie, a dopiero później szukaliśmy składu. I chcieliśmy powrócić do tego, to po pierwsze, a dwa, po prostu to zdokumentować. I spotkaliśmy się u mnie w domu i w tym takim rozgardiaszu artystycznym nieładzie. Jacek po prostu porobił nam zdjęcia, bo to te najbardziej lubię. Oczywiście zrobiliśmy później zdjęcia w studiu fotograficznym, które między innymi możecie podziwiać na okładce i tak zwane cover okładki. I to jest również zdjęcia Jacka, takie niewyraźne, ale nadające właśnie wyobraźni zielone światło. Choć okładka jest czerwona. Ale to te zdjęcia takie domowe, te studyjne, kocham najbardziej, bo też to bardzo lubiłem w ogóle w okładkach płyt i chciałem, żebyśmy do tego nawiązali i pokazali, jak naprawdę jest. Ja jak czułem, się tak, jak się tak dobrze przyjrzy tym zdjęciom, to można tam zobaczyć nawet, co jedliście i piliście. Tych zdjęć jest w ogóle bardzo dużo. Jacek zrobił około chyba 150 czy 250 zdjęć u mnie w domu. I rzeczywiście tu nie ma chyba tych zdjęć takich totalnie minimalistycznych. On normalnie zrobił cudowne zdjęcia, to jest ciekawe, niepozmywanych naczyń i takiego totalnego bajzlu z moim zlewie na przykład. A to widzisz, to twój promotor wysłał mi te zdjęcia. Tak, wysłał mi te zdjęcia. Super, bo ja je uwielbiam. Tak samo jak zdjęcie moich... Ja mam takie okresy czasami, że bardzo potrzebuję mieć porządek w domu i nawet ostatnio robię to sam, tak wiesz, totalnie. Poświęcam kilka dni, żeby odświeżyć całą przestrzeń. Dużo wyrzucam wtedy tych różnych niepotrzebnych rzeczy, które się gromadzą przez całe tygodnie teraz. Ale bywają takie okresy, czasami kilkumiesięczne nawet, że ja tylko przyjeżdżam i się przepakowuję i jadę w następną trasę, przepakowuję. I wtedy tak naprawdę to moje mieszkanie wygląda jak po wybuchu bomby. Po prostu wszędzie są porozrzucane tak jakieś rzeczy. Ja już później ciężko mi rozpoznać, zapach w domu też jest dziwny i ciężko mi rozpoznać, które rzeczy już miałem na trasie, które nie. Jedne leżą tu, drugie. Już wszystko zapominam. I to był taki trochę okres, że przed przyjściem chłopaków trochę tam posprzątałem, więc do sypialni powrzucałem dużo rzeczy, ale Jacek to uchwycił. Ja nie wiem, nie widziałem, kiedy on tam wszedł i porobił trochę tych dziwnych zdjęć, tych wszystkich rzeczy porzucanych na siebie, gitar, później ciuchy, na tym później jakieś płyty, znowu gitary, znowu ciuchy. Tak kopa taka leży. Jeszcze chciałam zapytać o ten kolor czerwony, dobrze? Czy on ma jakieś specjalne znaczenie w przypadku tej płyty? Wiesz co, kiedy myśleliśmy o grafice, chcieliśmy zrobić taką rock'n'rollową płytę. Czując, że to, co kochamy, to są lata 60., 70., ale mamy rok 2019 i ja po prostu dawno nie widziałem dobrej czerwonej płyty. Mm-hmm. A to jest jednak dobry sygnał typu bam, jesteśmy, wiesz. Bardzo też lubię w ogóle połączenie czarnego, czerwonego i białego. Bo to jest dobre połączenie. Rock'n'rollowe. Rock'n'rollowe. Wojtek Mazolewski był dzisiaj gościem audycji Polski Beat, którą przygotowali Marta Malinowska. Hirek Wrona. Tak, zrealizowała Renata Szewczak. Wojtek, bardzo ci dziękujemy. Gratulujemy tego albumu, bo znakomity. Bardzo dziękuję. A Państwa zachęcam do tego, żebyście poszli i kupili tę płytę, bo świetnie brzmi. I na koncerty zapraszamy też, bo przecież takowe będą się działy. I dziękuję, że głosujecie na liście przebojów programu trzeciego. It's all about you, yeah.